już w Biedronce. Oferta ważna od 25 lutego do 10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 marca jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 interwencji strażaków w związku z wichurami mocno będzie wiać do jutra. Rodzina, ochrona tradycyjnych wartości i tolerancja, o tym m.in. mówił prezes PiS w Jasionce przed wyborami do Europarlamentu. Nad składem list wyborczych pracuje Koalicja Europejska. W związku z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem prawie w całej Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert pogodowy dla mieszkańców centralnej i południowej Polski. SMS-y dostaną mieszkańcy województw lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, a także części województw wielkopolskiego i mazowieckiego. Tam w tych miejscach spodziewany jest najsilniejszy wiatr, stąd konieczność ostrzeżenia obywateli. Mówiła rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz. Dużo pracy mają strażacy, tylko dziś interweniowali prawie 450 razy, od wczoraj ponad 1100. Jedna osoba jest poszkodowana, to mieszkaniec Mazowsza. Interwencje strażaków związane były i są z usuwaniem tysięcy połamanych przez wichurę drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Strażacy w wielu miejscach zabezpieczają uszkodzone dachy budynków, a także naderwane reklamy. Według danych podawanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dzisiaj po południu w dalszym ciągu 9200 odbiorców pozbawionych było dostaw energii elektrycznej. Rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak dodaje, że najwięcej zdarzeń do tej pory odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim, pomorskim. Przypomina też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kiedy wychodzimy z domu, powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą zostać poderwane przez silny wiatr, a które mogą znajdować się na parapetach lub balkonach. Powinniśmy również pozamykać okna, kiedy jesteśmy na powietrzu. Bezwzględnie nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami narkotycznymi. Również powinniśmy unikać przebywania pod wiatrami autobusowymi i tramwajowymi. Mocno wiać będzie do jutra. Rodzina, ochrona tradycyjnych wartości i tolerancja. Między innymi o tym mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Jasionce. Pod Rzeszowem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Więcej na ten temat Przemysław Lis. Prezes PiS mówił o tym, że program Prawa i Sprawiedliwości to walka z nierównościami oraz inwestycja w przyszłość Polski. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że tak zwaną nową piątkę PiS uda się zrealizować. Program odważny, tak, odważny, ale program jednocześnie realny, program, który można zrealizować, program, który zrealizujemy. Ci, którzy mówią, że tak nie będzie, zawiodą się. Prezes PiS mówił także o tym, że stawką nadchodzących wyborów jest przyszłość Polski i Polaków. Mówił o zagrożeniach dla rodziny. Tolerancja, tak, tolerancja być musi, ale nie można mylić tolerancji i afirmacji. Afirmacja to jest dążenie do tego, by jakaś instytucja czy jakieś zjawisko społeczne się rozszerzało. Podczas regionalnej konwencji wyborczej w Jasionce jedynki PiS z 13 okręgów wyborczych podpisały tak zwaną Europejską Deklarację Wyborczą. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że to zbiór 12 punktów, w których PiS zawarło rozwiązania systemowe i wartości, o jakie partia chce walczyć w Parlamencie Europejskim. Między innymi zabieganie o bezpieczeństwo i ochronę granic, bezpieczeństwo energetyczne, walka o to, by konsumenci w całej Europie byli równo traktowani, mieli dostęp do produktów tej samej jakości, czy stop nielegalnej imigracji. Nad składem list wyborczych pracuje Koalicja Europejska. Premier i były szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz ma być jedynką w Warszawie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W stolicy zmierzy się z Jackiem Sariusz-Wolskim z ramienia PiS. Wciąż nie wiadomo, co z byłą premier Ewą Kopacz. 23 marca planowana jest Rada Krajowa PO, na której ma zostać przedstawiony program dotyczący polityki zagranicznej i europejskiej. Kandydat na szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber poleci do Budapesztu. Chce spotkać się z węgierskim premierem Viktorem Orbanem, którego ugrupowanie grozi usunięcie z Europejskiej Partii Ludowej. Sprawę opisuje portal Die Welt. Pełny wywiad z Weberem ukaże się w jutrzejszym Welt am Sonntag. Więcej od naszego korespondenta. Spróbuję uświadomić mu, że w tej chwili znajduje się na prostej drodze do opuszczenia Europejskiej Partii Ludowej, ostrzega Manfred Weber. Jego zdaniem konflikt nie dotyczy różnicy poglądów pomiędzy Wschodem i Zachodem lub polityki migracyjnej, lecz tego, jakie wartości reprezentują EPL i Unia Europejska. Kilka dni temu Manfred Weber postawił węgierskiemu przywódcy ultimatum. Albo przeprosi za antyeuropejską kampanię plakatową i przywróci działanie Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, albo jego partia opuści EPL. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Korespondencja z Berlina kończy to wydanie serwisu Trójki, kolejno o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiatr wieje na wybrzeżu nawet z prędkością 100 km na godzinę. W całej Polsce we znaki będzie dawał się do jutra. Miejscami opady deszczu w północnej połowie kraju, w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Lokalnie możliwe też burze. Nocą od 1 do 4 stopni, jutro od 4 na Pomorzu do 11 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszaj w podróż z kolekcją przyrodniczą Zwierzęta Świata. Wyjątkowy album z naklejkami, okulary 3D i kolekcja słodkich pluszaków. Zbieraj naklejki i punkty bonusowe. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. A przy okazji nie przegap okazji. Kaszka Smakija firmy COT. Miks smaków 130 gramów za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To się nazywa zrobić zakupy. Leclerc. Tyle piękna zachwytu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert muzyczno-kontemplacyjny Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego, promujący płytę Pieczęć. Sobota, 16 marca, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Już teraz w Biedronce. Muzyka na wiosnę. Płyty CD w cenie 19,99. Camel, Florence and the Machine, John Coltrane, Deep Purple, Ennio Morricone, Hans Zimmer i wiele innych. Muzyka na wiosnę. Już w Biedronce. Oferta ważna od 25 lutego do 10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Kochanie, już czas. Miga nam świat za oknami. Czy nie 8 godzin jesteś robotem wśród małp? Marnujemy czas na trawie i jakoś dobrze nam z tym. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, iść do pracy. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Na mój ciężki bark będziemy dziś głęboko spać. Wolne dni uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni uprawiamy nic. Bartosz i Piotr, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, dzień dobry. O, jak ładnie. Chór, prawdziwy chór. Zgrać, musimy to zgrać ze szpiega. Strasznie tam to ładnie wyszło. Chciałbym zacząć od tego, czy jesteście teraz męczeni codziennie określeniem 80s, które dla mnie jest po pierwsze nadużywane, po drugie jest chyba nie doprecyzowane tak naprawdę. No bo co to znaczy 80s? No właśnie, jest bardzo, to jest bardzo szeroka sprawa. Tak, tak, pojawiają się oczywiście pytania. Zadziwiające jest dla mnie, że cały czas te lata 80. gdzieś się przewijają też wśród ludzi młodych. Traktowane są one raczej z takie, tak troszkę z przymrużeniem pastiszowo. Oka. Pastiszowo. A dla mnie to jest, to Piotrek pewnie zaraz rozwinie, taki początek muzyki elektronicznej i produkcji. Rzeczywiście zachłyśnięcie się troszkę tymi nowinkami, niektóre z nich może się zestarzały, ale jak się okazuje, te lata 80. to jest przecież takie połączenie, wyjście gdzieś muzyki punk rockowej, otwarcie się na elektronikę, hip-hop, muzykę dyskotekową, która wcześniej była traktowana jako taka troszkę bananowa. To robił zespół The Clash, robił zespół Talking Heads, New Order. No dla nas jest to początek muzyki elektronicznej w ogóle. A nie wydaje wam się, bo ja to słyszę też na płycie, że pewne niedookreślenie tej nazwy 80s wynika też z tego, że to się bierze z takiej epoki MTV wyłącznie, a przecież było wcześniej coś, co było elektroniką no, trochę jeszcze wiązaną sznurkami nawet z uwagi na technologię, która eksplodowała w 80. Bo, no nie wiem, no chociażby niemiecki krautrock był przecież też początkiem. To nie jest tak, że to wystartowało razem z pierwszym teledyskiem wszystko, prawda? Piotr? No tak, tak. To znaczy faktycznie tak jak nawiązujesz do MTV i do tego, jak to wyglądało wtedy, jak 80sowa muzyka była obecna w mediach, no to ja pamiętam na początku lat 90. to wręcz byliśmy wrogo nastawieni do tych brzmień. Słuchaliśmy heavy metalu i jakiejś takiej cięższej muzyki, więc symbolem był taki właśnie syntezator może, na tym, prawda? Się oczywiście podwieszany syntezator. Może właśnie dlatego, że w mediach obecna ta muzyka była bardzo taka hitowa i plastikowa i to nie bardzo nas kręciło, a faktycznie jak tam pogrzebać, to można znaleźć bardzo fajne, inspirujące rzeczy. A sam krautrock, to co się działo na scenie niemieckiej, nie było tak obecne w mediach, a gdyby nie na przykład to, co robi panowie z zespołu Kraftwerk, to nie wiem, czy w ogóle bylibyśmy na tej scenie, no bo Muzyka hip-hopowa, cała rewolucja też muzyki klubowej w latach 90. No gdyby nie Kraftwerk, gdyby nie New Order, gdyby nie te wynalazki, no to, nie, to pewnie potoczyłoby się zupełnie inaczej. A z drugiej strony był jeszcze Giorgio Moroder na przykład, prawda? No tak, który jest trochę na granicy kiczu, popu, disco, ale też w zasadzie rewolucji w dużej mierze, prawda? Tak, jest też coś rasowego w tych dźwiękach, które tworzył. Ja miałem przyjemność na festiwalu Sound Edit w zeszłym roku rozmawiać z Moroderem, spotkać go. Jest to uroczy starszy pan, którego ta obecna jego jakby nowa popularność związana chociażby z Daft Punk trochę bawi, bo on jest taki pogodzony z życiem, uspokojony. Natomiast opowiadał też o tamtych czasach i no, tego się dobrze słucha, bo to rzeczywiście czasy pionierskie, kiedy wszystko było nowe, prawda? No, zrobienie jednak 15-minutowego miksu wówczas na winylu jeszcze, bo nie było innych tych, było i to mówię, metodą wiązania sznurkami raczej, bo nie było do tego technologii, było też ogromną rewolucją. Natomiast mamy też bardzo dużo rzeczy w tamtym okresie na styku, to znaczy na przykład słynna płyta Herbiego Hancocka, która przez niektórych była uważana za największą profanację, tak? Może jazzman poważny. Oj, tak, zrobił coś takiego, tak. Bo to był czas też, gdzie ludzie wychodzili ze swojego getta, no i to nie spotykało się często z taką jakąś akceptacją. No tak było z The Clash, proszę, ostatnią płytą, gdzie panowie nie dość, że brzmią dyskotekowo miejscami, no to na całą trasę zaprosili Afrykę Bambatę, który był często wygwizdywany przez no, płyta The Clash też nie była przyjęta rewelacyjnie. A dla nas to jest taki punkt odniesienia, gdy chodzimy po tych śladach, bo zawsze patrzyliśmy na muzykę bardzo eklektycznie, chociaż nigdy nie uprawialiśmy kultu gitary. Chyba, że w osobnych projektach. Słucham? Chyba, że w osobnych projektach. No tak, to się gdzieś pojawiało. Natomiast no, Piotrek by się nie zajmował tym, czym się zajmuje, gdyby właśnie nie muzyka elektroniczna. Więc ta historia, że dzisiaj wracają te brzmienia z lat 80., wydaje mi się bardzo naturalna, bo z jednej strony sampling lat 90., z drugiej poszukiwanie takich śladów korzeni muzyki w ogóle tanecznej. A jak myślę o polskiej muzyce tanecznej, no to mam tutaj problem, bo ona albo istniała gdzieś naprawdę drugoplanowa, albo została pożarta przez taką muzykę biesiadną. Natomiast w tamtych czasach było trochę też korzennej muzyki. Tak można na to dzisiaj patrzeć, choć trzeba bardzo się dokopać do jakiegoś, nie wiem, Andrzeja Korzyńskiego, do takiej rzeczy, prawda? Tak, dokopać, tak. Bo one nigdy, nawet wówczas były w tle. One były muzyką tła raczej niż taką muzyką przebojową. Dobra, posłuchajmy tytułowego. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Radar, będzie skandal, dostrzegasz, jak namierzam cię. Wśród ludzi ostrych świateł jestem gotów stanąć tam, gdzie ty. Mamy dosyć mów i kazań, czas pędzi, nie ogarniam. Ciśniemy jak z armaty, zostawiamy nowe ślady. W naszym domu dziś pełno ludzi, w naszym domu gra Fela Kuti. Nie potrafię się zatrzymać, nie potrafisz mi się znudzić. Radar, mój radar, tak się składa, że działa znów. Radar, daleki zasięg elektromagnetycznych fal. Wciąż tak wiele dobrych godzin i dni.

Jak no, jest 300 jest... miejsc w takim klubie, to mm-hmm. Gniezno nie jest oczywiście metropolią, ale to jest i tak mało chyba, nie? Dosyć, bo tam mm-hmm. Całe miasto przychodzi. No pewnie jakaś część tak, to duża. I te spotkania są naprawdę wyśmienite. Poza tym jest fajnie też powrócić na małe sale. Ta energia, którą pamiętamy przy okazji naszych pierwszych spotkań na koncertach, pierwszych płyt. Taka czysto klubowa, no ja zawsze nie ukrywałem, że to jest nasz żywioł. Czy można porównywać, jak się gra na pierwszym koncercie, na przykład te płyty z poprzednią? Czy płyty są bardziej kłopotliwe i mniej kłopotliwe? Tak. Myślę, że drony były bardziej wyciszone i uczyliśmy się grać, budować koncert od bardzo wyciszonych numerów, które dopiero się rozkręcały. Tutaj koncepcja jest troszkę inna, bo zaczynamy mocno. Zresztą numerem Wolne Dni, który tutaj się pojawił. No i pilnujemy też tego, żeby każda ta wersja koncertowa miała swoje jeszcze takie odkrycie, którego nie wysłyszymy, nie usłyszymy na płycie. Więc to będzie troszkę też opowieść taka wokół tych piosenek. Gdyby porównywać studyjną wersję, czyli porównywać drony z radarem w wersji studyjnej, no to generalnie na radarze jest troszkę mniej elektroniki, moim zdaniem. Ale rozumiem, że koncertowo to niekoniecznie tak będzie działało, tak? Znaczy, aranżacje koncertowe są zbliżone do płytowych. Znaczy, to o czym Bartek mówił wcześniej, to są jakieś takie pewne rozwinięcia tych numerów, tych aranżacji, które są na płycie. Gdzieś tam je rozwijamy i dodajemy coś, co powoduje, że słuchacz może dostać jakiś taki bonusik jeszcze na koncercie. Natomiast staramy się odzwierciedlić klimat płyty na koncercie, to znaczy brzmienia instrumentów są gdzieś tam zbliżone do tego, jak to brzmi na płycie i no taki jest też zamysł, żeby to gdzieś tam podobnie brzmiało. Nieudolnie zadałem pytanie, bo chyba chodziło mi o zapytanie, czy na koncertach będzie trochę więcej tej elektroniki niż na płycie. W sensie rozłożenia akcentów. Akcentów, no to... Bo jednak w klubie ludzie się bawią. Jestem ciekawy, jak to po drugiej stronie. Niestety nie jestem w stanie się rozdwoić i wyjść tam, a to moje marzenie w ogóle zobaczyć koncert z przodu, swój, jak to brzmi. Po pierwszym koncercie wydaje mi się, że to brzmi jeszcze z większym pazurem, więc jest elektronika, ale dostaje to takiego wręcz właśnie krautrockowego czy punkowego, jak zwał, tak zwał, ale pazura, że to buja, namawia do tańca albo do nawet skakania. No to teraz mnie namówiłeś. Muszę jak tylko się uda i to nie w Osieckiej, tylko, znaczy Osiecka też jest małym klubem w pewnym sensie, ale jednak do małego klubu pójść. To poprosimy, co mamy? Jestem w niebie. W oczach mam błysk, w oczach mam ból, niebo mnie wszystko. miejsca. Także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak trup. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Muszę ci, Bartek, zadać osobiste pytanie. Czy to jest tak naprawdę cały czas opowieść, powiedzmy, od czerwonej sukienki? Nie, no na pewno to jest jakaś taka droga opowieść o mnie, bo inaczej bym pewnie nie potrafił. Natomiast to się wszystko zmienia, no bo nie będę ukrywał, że troszkę więcej lat mam na swoim karku. Trochę tak pytałem, czy gdybyśmy przyjęli jakiś początek przy czerwonej sukience, to jest po prostu, to są kartki z kalendarza, mówiąc tak. No tak trochę jest. Powiedz, czy można też nazwać, bo przyszła mi taka rzecz od razu do głowy i wiem, że to jest pytanie niepopularne, bo rodzinne, ale czy to jest młodsza wersja Gdybym? Gdybym? Tak, utworu grupy WW jest taki zespół. A nie wiem, co ty pamiętasz tekstu, co? Nie pamiętam tekstu. Bo to tym lepiej, bo jeżeli jest to młodsza wersja Gdybym, a ty nie znasz tamtego tekstu, to jest to tym bardziej fascynujące. Ciekawe. To muszę sobie... To odrób zadanie. Dobra, odrobię zadanie. Poprosimy pana Michała, żeby nam Gdybym poszukał. Posłuchamy na koniec godziny może. Zespół WW. Piszesz o tym, co wokół, za oknem. Mhm. Ale piszesz w sposób obserwatora, który i tak ma własny sposób na to. Mhm. Czy to się u ciebie zmieniło? Nie, to się u mnie właśnie... Czasy się zmieniły, natomiast czasy się zmieniły, tak. Podejście się nie zmieniło. Nie, prawda? Samo podejście się nie zmieniło. Dlatego te płyty są takie tu i teraz. Zmieniła się też forma, bo jest troszkę mniej tych słów, jest to bardziej taka forma piosenkowa. Natomiast zmienił się mój sposób też spędzania czasu, bo dlatego też mniej rapuję. Właściwie tutaj w ogóle nie gadam. Znaczy gadam, ale nie rapuję. Bo rap jest jednak bardzo, bardzo taką muzyką tu i teraz. Poświęca dużo czasu na to, jak sam język się w ogóle dynamicznie zmienia, język polski, jak się slang zmienia, ale to trzeba być tu i tam, trzeba być w miejscach, trzeba być też człowiekiem się bardzo związanym ze środowiskiem i tak dalej, i tak dalej. Mnie to już nie dotyczy i to na pewno słychać na tych nowych płytach. Natomiast tak, to jest cały czas opowieść o tym, jak ja widzę świat. Mam ochotę zagrać ci gdybym. Możemy teraz? Nie zdejmuj słuchawek. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. masz prawo odmówić komentarza. Chodziło mi tylko o to, że prawdopodobnie tata napisał już siódmy odcinek tej historii, więc teraz będziesz miał jakoś tam przeskoczyć, jeżeli o to chodzi. No, ale znam ten utwór, tak, znam ten utwór. Ale to bardzo ładnie pokazuje, jakie są różnice w tym w ogóle patrzeniu na świat, bo tu jest człowiek pogodzony, a u nas jest cały czas ta... zadziorność, taka niepokora, bo jednak Jestem w niebie jest też tekstem troszkę i ironicznym. Tej ironii na tej nowej płycie jest bardzo, bardzo dużo. Więc no to też jest fajny przykład, że jednak gdzieś coś czuć i tego nie da się ukryć i nigdy nie, nawet się nie staraliśmy specjalnie. Że biologia, że geny, że podobny sposób gdzieś patrzenia na niektóre rzeczy. No ale te dwa utwory, no to, że zestawiło się na jednej półce, to powiem ci, że to ja bym musiał duży szpagat wykonać, żeby to pogodzić. No my jesteśmy jeszcze niepogodzeni do końca, dlatego mamy taki pazur. Właśnie to, o czym mówiłem, o tych występach w małych klubach, to też bardzo słychać, że mamy taką punkowe troszkę podejście zadziorne. Ale być może za 30 lat będę brzmiał podobnie, jeszcze bardziej podobnie. To jest niewykluczone. No. Wróciliśmy do mego klubu, gdzie z konieczności przekaz jest też trochę uproszczony. Mhm. Piotr, jak na przykład gracie politykę, to ludzie reagują spontanicznie z uwagi na tytuł, nie mając szansy do końca wczytać się w tekst, myślisz? Ciężko powiedzieć, bo graliśmy raz ten utwór wczoraj i tak naprawdę nie widziałem reakcji ludzi, więc no, nie bardzo mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ale to pytanie było związane nie tylko z zaczepnym tytułem utworu, bo o tym jeszcze pewnie z Bartkiem pogadamy, ale to jest pewnie niezłe doświadczenie zagrać pierwszy raz ludziom premierowy materiał. Jest też stresujące doświadczenie na pewno, ale tak jak wcześniej mówiłem, bardzo fajne jest wprowadzenie świeżości i do zespołu i to jest przyjemne uczucie. Jeżeli chodzi o reakcję ludzi, to naprawdę jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast wydaje mi się, że ta reakcja... Wczoraj koncert był świetny. Bardzo dobrze go wspominam. Koncert, tak. Koncert był bardzo dobry. W sensie takiego odbioru czy coś, bo oczywiście z nowym materiałem jeszcze się czujemy tacy troszkę, wiesz, jeszcze nie tak... Jeszcze nie weszło nam to wszystko pod skórę. To muszę dopytać, bo nie jestem muzykiem, zawsze mnie to fascynowało, bo rozumiem, jak jeszcze nie wszystko jest do końca nauczone i wyuczone, to się tam bardzo dużo fajnych rzeczy dzieje przez to, prawda? Że tak, musicie kombinować. Tak, bardzo. Gdzieś dużo jest takiego fajnej sprawy, bo jest to dla nas nowe, więc widać tą radość po prostu, jak nas to wszystko niesie, ale nie ma jeszcze takiego spokoju, takiego dystansu, który bardzo lubi. On się pojawia po pewnie 3-4 koncertach dopiero, gdzie możemy panować też nad tymi wybuchami energii, bo one czasami też prowadzą nas, manowce mogą nas prowadzić. Możecie jakieś kombinować, ale inaczej, w innych obszarach. Inaczej, spokojnie. Trochę tak, też słuchać śmiesznych rzeczy też może się to spotkać. Pamiętam, przy poprzedniej płycie była taka sytuacja, gdzie część zespołu zaczęła grać inny numer, a druga część też inny, bo mieliśmy wydrukowane złe tracklisty. Więc sytuacja, w której połowa zespołu gra coś innego, a druga połowa coś innego, no zdarzają się takie rzeczy. Ile to trwało? Chyba, jak z tego chyba niedługo. Nie wiem, jak z tego wyszliście. Kto zrezygnował? No bo rozumiem, że połowa zespołu musiała zrezygnować. No, każdy jednak trzymał się tego, że ma rację, tak, bo ma to napisane czarne na białym, więc walka trwała, powiedzmy, nie wiem, jakieś 20-30 sekund i wydaje mi się, że Bartek, jak już położył tekst, to widzieliśmy, w którą stronę iść. Pojednawczo. Siódemka. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, tu wszystko polityko jest, nie ma dziś. Nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie ma dziś, nie polityki. Nie ma dziś. Chcesz zabrać mnie dalej, bym odpoczął i wspominał ciebie dobrze. Wszystko, co mówisz, wszystko, o czym teraz śnisz, mówisz szeptem, mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Kogo kochasz i w co wierzysz, czy stoisz tam, gdzie powinieneś, mówisz szeptem. Wszystko to, co otacza cię, wielki wybuch siarki i deszcz, czym się zachwycasz, mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś, nie polityki. Stoisz wśród martwych zwierząt i zatrutych rzek, wyciętych drzew. I już wiesz. Nie ma dziś. Nie ma dziś. Nie polityki. Nie polityki. Zgadaliśmy się na temat słuchania muzyki, ale to też bardzo, bardzo ciekawy temat. Tutaj było tu i teraz za okna w pewnym sensie, natomiast bardziej z obserwacją i stwierdzeniem faktu niż jakimkolwiek komentarzem, prawda? Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że akurat to stwierdzenie faktu jest nam bardzo, bardzo potrzebne, bo to jest jakby drukowanymi literami napisałeś to, przed czym część z nas się albo broni, albo nie zauważa. A teraz rzeczywiście tak jest, co oznacza, że należy dobrze się zastanowić, co się powie. Tak. No takie, tak, takie czasy. Ja nie pamiętam takich czasów, gdzie rzeczywiście i forma samego języka i tego, do czego się człowiek chce przyznać lub boi się właśnie przyznać, że dotyka to też osób, które na co dzień językiem polityki się nie zajmują. No tak, to taka sytuacja. Może przykra, a może tak właśnie, może to jest jakiś taki też punkt odbicia się, odniesienia do tego, co ten skomplikowany świat ma do zaoferowania jeszcze, bo to jest bardzo dynamicznie się wszystko to zmienia. A czy nie wydaje ci się, że moment, w którym jak mówisz w tym utworze, wszystko jest polityką i musimy o tym pamiętać, trafił dodatkowo i dlatego jest dla ludzi bardzo często szokiem na zupełnie inną sytuację technologiczną, jeżeli chodzi, nie wiem, o media społecznościowe i te wszystkie rzeczy, prawda? Tak, że nawet jeżeli ktoś jest, że tak powiem, weteranem i pamięta jakieś czasy, kiedy też tak było, to była zupełnie inna rzeczywistość. Mhm. I teraz go to wszystko może przytłoczyć z zaskoczenia, bo jakby nie ma świadomości, jak to bardzo się rozpełzło, prawda? Tak, tak. No internet jest świetnym wynalazkiem, a przy okazji też bronią i takim światem chaotycznym. Mówi się o czymś, o takim zjawisku jak postprawda i tak dalej. No to są tematy rzeczywiście wciągające. Gdzieś wciągające też mnie, mając swoje dzieci, zastanawiam się, jak będą postrzegały ten świat bardzo taki złożony z kontrastów dzisiaj. A wydaje mi się, że też tymi kontrastami ktoś chce nas zarazić bardzo, bardzo w sposób taki, bardzo w sposób nachalny często. I jeszcze jedna moja obserwacja na ten temat, ale bardziej obserwacja niż komentarz, jeżeli chodzi o współczesne media, bo to jest bardzo uproszczone, co powiem, ale tak mi się wydaje, że kiedyś powstała telewizja informacyjna. Jedna albo druga, wszystko jedno, która to nieważne, żeby to nazywać po imieniu. I do momentu powstania tej telewizji, która wytworzyła nagle co wieczór jakąś tam sytuację, po prostu pewnej rzeczywistości nie było. I ona nagle się stała i teraz jest, obowiązuje. Mało tego, podejrzewam, że pół naszego kraju uważa, że to jest właśnie polityka tam się dzieje co wieczór. A to jest tylko zjawisko medialne. No tak, to ma taki związek z polityką pewnie jak talent show w telewizji z muzyką. Tak, dokładnie. Natomiast też internet daje nam właśnie to pole. Mimo, że tam jest, jest pewna trudność, żeby się w tym poruszać tak zgrabnie i rzeczywiście w pogoni za jakimiś, nie wiem, za prawdą. Natomiast daje nam to możliwość dotarcia do materiałów, wręcz źródłowym. No, w internecie też nic nie ginie, więc każde głupstwo gdzieś tam się nie da się go schować. O, tak powiem. O. To jeszcze pytanie do pana producenta na koniec. To jest pytanie bardzo proste. Super, cieszę się. Czy pan jest zadowolony? Przy swoim perfekcjonizmie. Jestem zadowolony. Jestem też trochę podmęczony. Zawsze ten ostatni etap produkcji płyty jest najcięższy. To znaczy, no, jestem już bardzo osłuchany z tymi utworami. Ja też mam tą przyjemność miksowania też tych albumów, więc wątpliwa przyjemność jest to czasami, ponieważ dużo czasu spędzam nad tymi utworami, słucham ich też dosyć często, więc ten ostatni etap jest męczący. Natomiast w momencie, w którym płyta już jest w tłoczni, jest skończona, to już nic nie można poprawić. Nic nie można poprawić i czuję taką ulgę, wtedy jest bardzo, no bardzo lubię ten moment. To znaczy uświadamiam sobie, że udało się, tak? Że udało się, więc fajnie. A jaki jest twój patent na to, żeby wiedzieć, kiedy skończyć? Ja wiem, że deadline, ale... No deadline, tak. Żeby wiedzieć, kiedy skończyć. Tego uczę się od lat. Wydaje mi się, że po prostu trzeba sobie uświadomić w pewnym momencie, że już jest dobrze, żeby to zostawić. Wiesz, jak jest dobrze, to jest dobrze. Bardzo szybko. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Mój świat nie jest pusty, nie. Widzisz gromady duchów, co błysnęły jak flesz. Duchy tych, co kochałem i rozmawiam wciąż. Snujesz teraz baśnie, uprawiasz czystą magię i wierzysz. Jak to dobrze, że wierzysz. W inny świat, co pachnie jak rozgrzany wosk. Może kiedyś i ja.